سوره حج د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دویشتم نه اپ نزول کې یو سل دریم ده دا مدنی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره نور نا ګوره سوره کهف کې نفی د علم غیب او شوا د مقربین او بندگانو نا سوره مریم کې دا غي عاجزي ذکر کا سوره طه کې دا غي امتحانات ذکر کل او سوره انبیاء کې دا غي ذکر خیر کو او دای جڑا او فریاد ذکر کو دا غي جڑا او فریاد ذکر کو ندی صورت کې نفی د شرک فعلی دا او د سالور و مسلو وضاحت ده یو دا تحریمات الله چې حرام غدی چې الله حرام کړی بلدا وی بندگانو د ځان نه حرام جوړ کړی نو دا ګوره حرام ندی دویم خبردار نظر د الله د نوم او دا عبادت ده او نظر د بندگانو په نوم ورکول دا شرک ده د دې مسلو وضاحت کوي په دې صورت کې اپګنو آیاتونو کې دلایل عقلی دي او دلیل نقلی دي په واقع د حضرت ابراهیم علیه السلام په ګنو آیاتونو کې حال د مشرک ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا اے خلقو او یریږی ربکم د خپل ربنا اے د خپل رب یرا پزړه کی راولای او د الله ملاقات مخلکای ان زلزله الساعه بشک زلزله د قیامت شیء عظیم یو شیء د عظیم شان یوم ترونها پکمر چوب وینیتا سودا تزحلو غافل بشی کل مردعتن هر پی ورکون کی مور عما اردعت ده هغ بچین چه داور تا پی ورکی. اگر علماء ده مردعتون او ده مردعون پا منس کی فرق کرده مردعتون آغا زنانتا وی پاربای که چه آغا فی الحال داغی سینه د بچی پخلک دا او مردعون چه تاور سرنی ندا آغا زنانتا وی چه دی دا پی ورکولو موده دا اگر کوس پی بچی تا نور کئی اگر دا مردعتونی اولی وی دا ماشوم بچی سر د مور دیر مینهی او ای ډیر زیات امینې کله چې هغه جولای کده او د مور خوا د بچی په خوله کده او دا غې د سینې په یور ترازی دی وخت کې د مور محبت د بچی سره به انتها ده. وای د قیامت بعد چرایشی نو پای به ورکای بچې به د جولای نو غرزای خپل غم برا په مخه کې تزحل غافل بشی کل مردعاتن هر پی ورکون کی مور عما اردعات ده هغ بچین چه داور تا پی ورکی و تدعو او بغرزوی کل ذات حمل هر خاون ده حمل حملها حمل خپل و ترن ناس سکارا وینی بخلق بی خدا وما هم بسکارا نبی خلق بی خدا ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب دا اللہ بسخوی. عدلت علماء و تفسیر وضاحت کرده چه دا که اولش پیلی مراد شی نو قیامت چه رازی دیر زنانا با پیور کئی اد دیر زنانا با حمل وی نو د قیامت د هیبت سره به حمل وال حمل ارتاو کی اپای با بچی تا ورکی او غرزی د ځان په غم او فکر کې بشی اکا مراد تی دوی مشپیلی شی نو ډېرې زنانه په داسې حال کې مړې دي چې بچو ته پی ورکولو اډېرې داسې مړې دي چې دا غي حملو د قیامت د ورځې حال دا غي ذکر کوي وتر الناس سکارا ویني به خلق به خدا و ما هم بسکارا نه به خدا ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله بسخوی ومن الناس زنید خلقنا مناغ سوگنی یجادل فی الله چی جگڑی کئی دا اللہ دا قدرت و دا وحدانیت بارکی بغیر علم بغیر دا علمنا ویتبع روانیگی کل شیطان مرید دا هر شیطان سرکش پسی کتب علیه لکڑ شوید پدی شیطان انه بیشک دا شیطان چی دے من تولاہو حرغ چاچی دے پا دوستیونیو نو دا شیطان دوستی خطرناک دا فانه یدلوه دا شیطان بدے بیلار کئی دے با گمرا کئی ویہدیه اولار بسمئی دتا الی عذاب السعیر پا طرف دا عذاب دا جہنم دیرستو آیات کی مفصل یو دلیل عقلی دی انسان توی غرور مکوا تکبر مکوا لگو گو رت دسن پیدا ہے دلویی خاون خود آسمانون و دزمکو مالک دی ولہو الكبریاء فی السماوات والارض تزان لو گو را دسن پیدا ہے یو سورز پس بس شی نو دا غرور و لوی دس و جنکے یا ایها الناس و خلق ان کنتم کیتا سفیره بن پشک من البعث د دوباره را پورته کیدونا او د دوباره ژوندونا نو ایت سوچو کما پخم قدرت کاملت پیدا کړي فانا خلقناکم بیشک پیدا کړي وای مون تاسو من ترابند خاورنا ابتدا کې الله آدم علیه السلام د خارون پیدا کړو ثم من نطفتن ابیا دا غساس کی وبونا اې د نطفه معنی د په لغت کې القلیل من الماء اکل ډېر وبانم د دې اطلاق کیږي لکه او حدیث کې راغلی حتا یسیر الراکه بین النطفتین یو سور سړې بروانی د دې کې نطفتین نه مراد بحر المشرق او بحر المغرب دي او نطف اصل کې باران ته وای د دې باب د زوارب یا نسورا نطف ينتفو یا نطف ينتفو عرب وی ليله النطوفه ادائمه المطر لیلۃ النطوفا غیت وی چې همیشه پکې باران وی پیدا ثم من نطفتن بیا دا غساس کیو بونا ثم من علقتن بیا د چکید وینینا ثم من مزغتن بیا د ټوکړې د غوخینا مخلقتن وغیر مخلقہ مخلقتن چې پورا پیدا کړی شي وی وغیر مخلقتن او چی غیر پورا پیدا کړی شوی والوی مخلقتن ستوی گورا بازی ماشوم پیدا شی اندامونه ټول برابر دی علماء لیکلی مخلق دی توی انت لدل مرأت لتمام الوقت د پورا وقت بچه پیدا شو او ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی مخلقہ دیتا وی چی جون دے دے غیر مخلقہ ستا وی کل یو ٹکڑا پیدا شی دا مورنا علا پا کی شکل جوڑ نوی تشا ٹکڑا دا سر دا لاسو دا خبو اندامونا پا کی ندی جوڑ لینو بینا لکم دید پار چی مونگ بیانو کو تاسو تا دخپل کمال قدرت چی تما گور دو ساس کی اوبو نا پیدا کی آغا اوبو نا وینا منجمد جوړ شوی وا او دا غین د غوخي ټوکړه وا بیا میدان د امونو شکلو نظر کل تو ګرستر ګل وګورا دا میم د نطفه نه پیدا کل دی غوګونو لو ګورا دی نور نظام د دی خپل بدن ته وګورا و ایدا د انسان بدن یو عالم صغرا ده دا یو عالم ده دا الله د پیژندو یو لوی دلیل ده کچا ځان ته سوچ وک کنوم بخپل رب پیجری ونقر فی الارحام او برقرار ساتو پر رحمونو بچدانو د میندو کی بچه ما هغه عمر مودا نشاو چې زمون خو خشی الی اجل مسما ترنیتی معلومی پوری اید الله خو خی شپک میاشت د بچی د پیدا کېدو وخت دی او زیاد نزیات احناف و ایدو کال دی اتاس واری دل سوره رات کی بازی ایمه و ایدری کال سلور کال پینزو کالو پوری بچه د مور په خیټه کې پاتې کی دیشی ثم نخرجکم طفلن او بیا روباسو تاسو ما شمان ثم لتبلغو و شدکم او بیا دید پارچی و رسیگی تاسو زوانه استاسو تا و منکم زنی پتاسو کی مناغسوگ دی یو توفا چه وفات کریشی د زوانه نمخ کی و منکم زنی پتاسو کی مناغسوگ دی یو ردو چه واپس کریشی الى ارض للعمر اغزلی لو کم زوری دو عمرونو تا بیا ته ماشوم جوړ شي لیکلا یا علما د دې پار چې پوه نشي ممباد علم پس د علم نشین پس شي بیا ته ماشوم جوړ شو دماغ کار نه کوي عقل کار نه کوي نګور انسان ته وي د خپل بدن ته وګور د الله قدرت به پیژني ته نطفه وي بیا علقه وي بیا مزغش وي وګور ماشوم وي بے ځوان کی ابیا در نګور ماشوم جوړ کو لاس د کار نه کوي زور په کینشته بوډای نظر کار نه کوي دماغ کار نه کوي خپې د کار نه کوي ته ګور استاد بدن کې د ادمره انقلابات چار اوستل وتر الارض وینی تزمکا حامدتن او چکلکا فاذا انزلنا عليه الماء کله چې رولی ګمون په دیز مکبانې باران وبره نازلی کو احتزت نو خوځيږي وربت او رو پړسيږي وامبتت من کل زوج بهيج او رازرغن کی د هر جوړي تازه تازه نا ذالکا دا مذکوره چې الله وی انسان می پیدا کو اگر ملزمکا می جوندائی کا بی ان اللہ پا دی سبب چی بیشک اللہ هو الحق دا اللہ حق دے او پا حق معبود دے و انہو یوہی الموتا او بیشک دا اللہ جوندی بکی مڑی و انہو بیشک دا اللہ علا کل شئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے وان الساعه او بشک قیامت آتیتن راتلن کنے لارب فیها شک نشتا پراتلو دی قیامت کی وان اللہ بشک اللہ یبعث من فی القبور راپور تب کیا غسوک چپ قبرنو کی ومن الناس زنید خلقنا منا اسوک دی یجادل فی الله جګړی کوي د الله د دین او د وحدانیت بارکه بغیر علم بغیر د علم نا ولا هدن او بغیر د هدایت نا ولا کتاب منیر او بغیر د س کتاب روخانه نا اس دلیل وحی عقلی او نقلی ور سره نشتا ثانی عت فیه اړون کې د خپل سټ لارا عطف پا مانا دا جانب دے پا مانا دا عنق دے ثانیہ عطفی اړون کې د خپل سټ لره د وجه د تکبر نه لیدل عن سبیل الله دې د پاره چې خلک گمراه کی د الله د صحیح لار نه لهو د داسې کس د پاره په دنیا خزیون په دنیا کې رسوایی او شرمندگی دا ونذيقه وبسكوا دل يوم القيامه پرز د قیامت عذاب الحريق عذاب سوزون کې ذالک دا عذاب د دنیا رسوایی د دنیا او دا عذاب د اخرت بما دا اغا مالو د وجی ندی قدمت یدا کا چړوان دی لګلی استالا سنو وان الله بشک الله لیسا بظلام للعبید ندی خاون د ظلم کولو په بندگانو ومن الناس زنی د خلقنا منا وسوق دی یعبد الله علی حرف عبادت کئ د الله په شک شک بانی دا آیات د منافقان مبارک دی فین ثوابه خیر کورته ورسیږي س خیر د دنیا د الله عبادت کئ او مال اولاد ډیر شي صحت سم شي اتم ان به نو آرامونی سی پا دی عبادت و ایما خو پا دی عبادت کیو مندا و این اصوابتو فتنتن اکو رسیگی دتا سازمائش و امتحان انقلب علا وجهی نو واپشید دن پخپل مخبانی یرو ایدا دن درسن دی علایازو باللہ او دا ما سر اخرا نغی خسرت دنیا والآخرہ تاوانی د دنیا و دا آخرت ذالک دا هو الخسران المبین امداد تاوان خکارا اللہم لا تجعلنا منہم یدعو رابلی دا مشرکان من دون اللہ ما سوا دا اللانا ما حاغ چالرا لا یدرہو چنا دای نظر او تکلیف د فکول شي و ما هغه شال را بلی لا ينفعه چې فائدہ ورته رسول نشي ذالک درابل د غیر الله هو الضلال البعید امداد گمراهی لري یذورا بلی دا مشرکان لمن هغه شال را دروه چه زرر درا مدد کولو داغوی اقرب ډیر نزدې ده من نفید فایده داغنا وردی ده کی دا لام راغل ده پا مفول بانه علام خون داخلی گی پا مفول یدعو لمن دا من دی یدعو دا پارا مفولو او من لام پی راغل ده نو لام خو پا مفول نرازی د دې مختلف جوابونه مفسرینو ذکر کړی دي یو دا چې د لام مقدم د پخپل زیبانه اصل کې دا سو یدعو من لدوره د لام په لدوره باندې نو زید د دې دخول مبتدا وا یدعو من لدوره اقرب من نفعه یو جواب مفسرینو دا کړی دویم دا دی چې دا یدعو دی دی که مقرر دی نو دا یدعو دا غمخ کی یدعو دا پارا تاکید دی عدل تا کلام پورا شو بے ابتداو کا لمن دور رو نو دا لمن دور رو دا مبتداو او خبر دی لبئس المولا و لبئس العشیر ایو دریم جواب داده چی دیده که دا علام بازی مفسرین وی زائد ده دا علام پا لمن کے زائد ده یدعو رابلی دا مشرکان لمن آغا سوک دوره چې zarar dara madad kulu da gui aqrab min naf'ihi der nizde de faide da gui na لبئس المولا خامخا ډیر بد دوست دے دا معبود باطل دا بود ولبئس العشیر او خامخا بد مرگ رے دے ان اللہ بیشک اللہ یدخل الذین وردن کوی هغه کسان منو چی مان روڑے وعملو الصالحات ملونے کڑی دینیک دای با الله وردن کی پرز د قیامت جناتن جنتونو تا تجری شروان بای من تحت هل انهارو لان دید محلاتو باغاتو داغین نهرنا ان اللہ یفعل ما یرید بیشک اللہ کوی آغچی را دیو لری من کان یظنو هر غسوک چی دا خیال و گمان کئی اللہ ینصره اللہ دا چې هرگز مدد بون کی اللہ دخپل پیغمبر فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی ایکم کافر چی وی چی اللہ بدخپل نبی مددو نکی او دا مدد ور تزور ور کی فلیمدد بی سبب نرازون دی کی سرسی الاسمای اسمان تا او د دې رسۍ په زریدې اسمان ته وخیږي اپا کوم دروازو چې د الله مدد د پیغمبر علیه السلام سره راځي ثم ليقطع بياد دابن کی کو وسینو اسمان ته دیوخي اپا کوم دروازه چې مدد راځي بندې کی فلینظر دی ګوري د هل یذهبنکه دوه آیا بوت لو دی مکر او فریب ددنا ما یغیز اغا چی دی پا غصا کڑیو یو دا آیات مانا داوا دی دی اسمان تا وروخی جی ساسباب او پرسو اپا کمو دروازو چی دا اللہ دا حبیب سر اللہ مدد را لیگی مندی کی کوس او طاقتی وی یادی دی که دا سمان مراد دا خپل کور چت تی زکه هر غشی جستا د پاسې دی ته سماوي وریستم سماوي هر غشی جستا د پاسې دی ته سماوي فلیمدد به سبب رازوند دی کی دی او رسای ال السما غچت دخل کورتا ثم ليقطع او بیا د ځان پانسی کی اے دی دی د غسی د وجه نزان مړکی خو الله بد خپل نبی دنیا و خیرت کې مدد کوي فلینظر نو دی ګوري هل یذهبنا آیا بوت لود دن کې دوه د مکر او فریب د ما یغیز هغه چې دې په غوسه کړو وکذالک دارنګ انزل الله را لګل دې مونږ دا آیات بینات آیات نخکار اخکارا وَأَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيد هدایت کئی هاغ چال چو غاڑی اراده وشی اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ هاغ کسان آمنو چی مومنان دی وَالَّذِينَ هاغ کسان هادو چی یهودیان دی وَالصَّابِئِينَ وَصَّابِئِينَ دی وَالنَّسْوَارَ وَنَسْوَارَ دی والمجوس او مجوسنی والذین اشرکو او هغه کسان چې غي اشرکو مشرکان دي ان الله يفصل بينهم الله وفصلو کی پمند دوی کې یوم القیامت پرز د قیامت ان الله بشک الله على كل شيء شهید په هر یو شی گواو خبردار دی ور د دې ټولو تفصیل مخکې بار بار تیر شوی سوره بقره کې تیر چې سوابین چاته وای او غن قوال په کې ذکرو نا غټول دې زې کيم دي الم ترت ګورنا ان الله بشک الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض سجده کوي دی الله لا تابعدار دی الله تا هر هغه څوک چې پاس مانونو کې دی او هغه چې پزمکه کې دی والشمس والقمر او نور اوس فګمای مله ته سجده کوي او د هر شي سجده داغه د شان مطابق وی والنجوم واستوري والجبال غرنا والشجر وني والدواب او عام زندسر وكثير من الناس او ډیر د خلقنا چې هغه مؤمنان دی ایم الله ته خوشاله ایمان سجدي کوي وكثير ډیر دی حق عليه العذاب چې ثابت شوی د پاغوی باندې عذاب. وګوره دا سیزونه آیات کې ذکر کل یا خود دې سیزونو د شهرت د وجنا یا وې دې سیزونو عبادت شوی د الله نه بغیر یا په اعتبار د شخص یا په اعتبار د جنس. ځکه دې آیات کې دا کوم سیزونه چې ذکر کل نا اکثر مشرکان د دې عبادت کوي لکه د انور کوونو د سپوږمۍ کوونو د ستورو غرونو تم ډیر خلک عبادت کوي او غینه بوتان جوړ کړی لوی لوی غریب بوت جوړ کړي داونو خلک عبادت کوي وېدا بزرګ او نه لا اده ډېر زناور عبادت کوي. و من یهن الله ارغ سوق چې سپکی کی الله چې غیبانی فاضل کې شقاوت لیکلې و من یهن الله ارغ سوق چې لسپکی او پاغی پا ازل کی شقاوت نکلے فما لہو من مکرم ننبی اغویل رسو کی زتور کونو والا. ایچ اللہ اسپک کی اللہ بیلاری کی اس سوکم عزت من کول نشی ان اللہ یفعل ما یشا بیشک اللہ کوی حغج اغواڑی. هاذان خصمان ویدا دوج جګړمار دی ور دنیا یو میدان دی د دوو ډلو د جګړې زه دی یو ډله د مؤمنانو دا بل په لړله د کفارو دا ادا جنگ پس دی ویدا په کورسای نه دی دا پزمک نه دی دا په مال او په نورو مادیاتو نه دی یخت سمو فی ربهم جګړې دا پبارد دین او د ذات او د صفات او د خپل رب کې بعض دهریه دی ذات نه مانی ازن مشرکان دی ذات مانی خو صفات نه مانی نو د الله د وحدانیت بارکه جګړه دا تر قیامت دنیا یو میدان دی او د دوو جګړ مارو جنگ دی یو د الله د پار جنگیږي ابل د نفس او شیطان د پار جنگیږي او دا سلسله به تر قیامت جاری وي دا به تر قیامت پوری جاری وي. د دا دنیا د دې دوو جګړ مارو د جګړې زیدې دیو جن حدیث د بخاری شریف کې راغلی صحابه و سور و قرآن سر تعلقو ابو ذر رضی اللہ عنہ با قسم خوڑو دا حدیث دا مسلم شریفم دے و بخاری ترمیزیم دے وی هادان خسمان تردی قول پوری جن اللہ یفل ما یورید دا نازل شوی دے دا غدریو کسانو بارک چی پرز دا بدر اغا دریو مسلمانانو د دریو کافرو سره مقابله کړی و یو پله حمزه رضی الله عنه ده بل پله عبید ابن الحارث ده او دریم علی ابن ابي طالب ده رضی الله عنهم. اے اتبا شیبا چې دواړه د ربیع بچو او ولید ابن عتبا دای بدر کې میدان تر ووتل وی زمون مقابلی لڑن بے روزے نو مہاجرین انسوار روت لیوی نا مونگ انسوار نیا دو زمون اغرونا چی زمون دا ملک نے حجرت کڑے ای براوزی نو دا اللہ حبیب دیدریو تاوی تاسو وربار شئی نو دی کدائیو صحابی عبید ابن الحارث شید شوی او حمزه رضی الله عنه او علی ابن ابي طالب دای کافر وجدی دی او دای جوندی واپس د میدان نبی خپل ډلې تراغلیو. د آیات اگر چې نزول خاص ته خو حکم عام دی, حکم د آیات عام دی. و اذا دواړه جگر مار دی اختصموا فی ربهم او جگړه د دوی په بارد د ذات او صفات او د دین د خپل رب کې. فالذین کفروا نو هغه کسان چې کافر دي قطعت لهم ثیاب جوړې بکړې شي کټ بکړې شي دوی ته جامې من نارند اورنا اې د اور جامې به ورته جوړې شي. د اور جامع الله پدیم قادر دی چې د اور نو ورته جامع جوړی کی. خو سلف صالحین دا سی ویلی, سید ابن جبیر رحم الله وی دا جامع بد تانبی ویلی شی ویلی. اباذ سلف وی اور وال ل بجامع واچول شیخ بربنوال ته بهتر دی ځکه جامع بد اور د تانبی ویلی شی بای ناغبر بنواله تی بهترو. قطعت لهم ثیاب من نارن جوړ بکړشی دوی ته جامې د اورنا د ثامبی ویلی کړي شوینا. یوسف من فوق رؤسهم الحمیم راچول بشی د پاسه د سرونو د دوی هغه ګرم او بد جهنم. یوسارو به ویلی کوله بشی پدې سره ماغه فی بتونیم چې د دې په خېټو کې دي. ول جلود او سرمنې به ویلی کول شي. ولهم مقامع من حدید او د دې د پاره ګروزونه به د اوسپنې نا. کلمہ ارادو هر کله چې دې اراده ولري ان یخرجوا منها چې روزی د دې اورنا من غم من د وجد غم او مصیبت نا اعیدو فیها واپس بکړې شي پدې اته د اوسپنو په سټو کومې وای او ورته وای لشي وذوقوا عذاب الحریق وسکای عذاب سوزون کې د جهنم. اللهم لا تجعلنا منه. ان الله بیشک الله یدخل الذین وردن کوي به هغه کسان آمنو چې ایمان وروړي او عمل الصالحات عملونه کړی دي نیک جنات جنتونو تھا تاسو جنتونو تجری بن تحتها النهار چروان به بهيږي بلان دي د الله توباغات د دین نهرونا. يحلون فيها زیورات او کالیبا چول شي دي جنت یانو ته پدي جنتونو کې من اساورد بنگلونا من ذهبن چذاب د سرو زروي ولؤلؤا او د ملغلرو د ملغلرو بنگړي وي عمل غلري په پدې سرو زرو چړاوي. ولباسهم فيها حرير اجامید دوی پدې جنتونو کې درې خبو نوي. وهدو الى الطيب من القول هدایت کړې شوی دوی تا غ پاکې تدوینا نا. اېدا په آخرت کې یادای ک په دنیا کې نبازي علماو دا آیات چې وهدو ال طیب من القول دا آخرت سره لګولې هدایت کړې شو دوی تا غ پاکې تدوینا نا. چی اغا پاک وینا سوا آخیرت کی بدئی سبحان اللہ وی لکتاسو تسور یونس کی تیر شل دعواهم فیها سبحانک اللہم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. یا تی دغا مراد دی یا مراد په دنیا کې دی هدایت کړې شوی دوی تا غپا کې تدوی نان په دنیا کې چې هغه کلمه د لا اله الا الله دا یا طیب من القول د قران په نومونو کې او نوم دی دا دی ولي جنت سلاړل وې هدایت کړې شو دوی ته په دنیا کې الا طیب من القول اغا پاکی تدوینا نچی قرآن دے دو قرآن پا نمنو کی او نم دے اتویب من القول دی تا دی طرف تا ہدایت کرشو وہدو او دی تا ہدایت کرشو الی صراط الحمید طرف دلاری دستائلی شوی ذات تا او سوره عراف کې دغه شانيات تیر وګورئ 20 ختم نمبر ولي کې یاد سوره فاطر کې را روان دی وم دیرشم چې د دې اتویب من القول لسم مراد دي ادا دنیا کې د آخرت کې ده نو یا دنیا کې نو تویب من القول لا اله الا الله ده یا قران ده اسو کوئی اتویب من القول سره امر بالمعروف او نهي عن المنکر ابازی وینا خبر عام ده هر د الله ذکر دا هغه پاک دې د وینانا یا مراد د دین دنیا او اخرت نا اخرت کې بده دا الله حمد نو وي وی با الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الجنه مونږ ته جنت په میراث کې راکو نو دغت مراد دے ان الذین بیشک هاگ کسان کفرو چی کافر دی ویسدون عن سبیل اللہ خلق بندید اللہ دلارنا والمسجد الحرام او د جماعت عزت مننا د مسجد حرامنا الذی هاگ مسجد حرام جعلنا حجی گرزول دی منگدا لنناسی د پار د خلقو د مومنانو سوا ان العاکف فیه برابر دی غوسی دن کے پدی کی والباد او د بار نرات دن کے د ټولو پکی دی عبادت او د ثواب او د نور و عبادت او مساوی حق دے کسوک بار نه راغلی اکسوک د مکی د باشندگانو نه دی د ټولو پکې برابر حق دی کاغه د مکی مکرمی اوسیدون کی دی او که د بار د اطرافو نه مسلمانان راغلی دی ادینه ټول حدود حرم مراد دی حدود حرم درې کم سلویخ میله دی العاکف چې دغل توسیږي دیره ده او باد چې د بار نه راغله و من یرید فیه بالحاد چا چې اراده وکپ دی حرم کې بالحاد د گمراهی بظلم په ظلم سرا نزقه من عذاب الیم او بس کو دل رد عذاب دردناک نا ور مسلې ته سوچ کوی وی پا نور و زائنو کی کچا گناہ نی کڑی او تش اراده کڑی نو اللہ رانی سینا خو حرم او حدود حرم کی پا ارادیم رانی ولی چاچ اراده و کفیه پا دی حرم کی بیلحادن دا گمراہی پا ظلم سرا نو اللہ دا عذاب علیم دا والرسول وعدہ کڑی دیو جنا الله رب العزت دی ټول مسلمانان حج عمره تبوزي نو ګوره حدود حرم کې بد ګناهونو ارادم نکه چلت دروغ و الت نور ګناهونه کې اسنګ لاړ یا شان واپس را لې نه حرم کې ګنا نه د پکار او د حرم د ګنا نه ير پکار چې کدلته په ارادیم د عذاب علیم دیو جن سلف بدینه یریدل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د حرمینو د جوان نه یریدو نو حج عمره ته برادل نور به پتی اختوته ابن عمر رضی الله عنه بارک راغلی د بډیر حجونه کول تر مرګ ته حج نه د قضا شوه او 1000 عمره تر مرګ برابر کړی وی د چې به حج لراغه دوه خیمه به ولګولې یو به په زمینه حرم کې وا بل به په زمینه حل کې وا نو عبادت چې به کولو د حرم خیمه ته براغه اګه سزا به ورکول غلام لجی به غوسه شنو د لاس نه بهونی او ځان پسې به روان کړو ا د حدود حرم نه به زمینی هل تبارک نل تبه زور نه وکا اګه غلام ته زور نم نکولا دمرا سلف د حرم خیال ساتلو دیو جن د حرم زندگی ډیره با برکت ادا خو ګور ډیره د احتیاط تا ځکه ال ته د ګناه اراده چې دیو کا نو الله د عذاب علیم وعده فرمایلی نو د حرمینو ژوندم ډیر با برکت ده خدا ډیر د احتیاط ده او ډیر د سوچ او فکر ده و اذ بوانا لابراهیم یاد کا وخت ښکار کړو مونږه ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت زید بیت الله شریف بیت الله روانو نو دای جوړول نو دای ته د بنیاد پته نوا الله د وحی په زری بنیادونه ورتخکار کل او پاغه زړو بنیادونی دیوار روچت کو ځکه دا کور اول دای نه دی جوړ کړی ابراهیم علیه السلام د دوی نه مخک نور انبیاء علیه السلام هم جوړ کړو او الله دا په ملائک هم جوړ کړو او وقت چراغله نو د دې کور تعمیر شوه دے اسی بد الله کور لړې روانه نه چې ګنې یو بادشاہ په خپل نوم کوي چې ضرورتي نو تعمیر وکې وحز بوانا یاد کا غواش چې ښکارا کړو مونږه لابراهیم د پاره د ابراهیم علیه السلام مکان البیت اغا زید بیت الله شریف او اغا بنیادونو بانی حضرت ابراهیم علیہ السلام اباد را پورتکو دا اباد را پورتکو ابراهیم علیہ السلام او دا حتویم ندیکم چی بیزاب رحمت طرف تا دے دام پا دی آبادی کیو دام پا دی آبادی کیو اللہ تشرک بی شیعن دا چی مشرک وزما سرس شی و توحر بیتیا او پاک کدا کور زما لطوائفینا دا پارد تواف کون کو والقائمین او د پار دو دریدونکو چې دلته طوافونه کوي دلته الله ته ولاړوي ورکه سجود او د پار د رکوع او سجدي کوونکو واذن فی الناس چې د الله کوري تیار کو نو رب کریم ورته وی اعلان وک په خلکو کې بل حج په حج سرا یا تو کر جالن رازی بتا تا پیدل وعلا کل دو آمرن او پا هر اخمان دبانی چی پڑیرو منزلونو بکم زور شویوی یا تین رازی بدئی من کل فجن عمیق دا هر لار لرنا ابراهیم علیہ السلام دا اللہ کور جوڑ کو نا حدیث کی راغلی گنو کتابونو دا روایت دی ابن عباس رضی اللہ عنہما نا ذکر کرے چې کله فارغ شو د بنا د بیتنا وی زمارا با کور بی پورا کو فارغ شم وی خلکو کی دا حج لانو کا وی زمارا با زمارا دا آواز بسو خلکو ترسی وی اذن والی البلاغ اے زمارا خلیل تا اعلانو کا او پما رسول نیب څنګه اعلان وکم ویوایه خلکو الله د دې کور حج فرس کړي وې دا आवाज اسمانونو زمکو والا واورېدو اده چا په نصیب کې چې حج نو د لرو لرو زایونو نا اغې لبیک لبیک आवाज وکو اواز علماو لیکنی دا الله پیغمبر خلیل الرحمن اب جبل ابي قبيس تو خط دا اوس چيزي به د بادشاہ محل ملک فهد پزان ته محل جوړ کړو نو غغونو کې ګوتی ورک اے خلکو الله دربانه حج فرض کړي دے نو د چا په نصیب کې چې حج وی لبیک आवाज وي اګوره دا په مال نه دا دا په زور نه دا دا په قوت او معتبرۍ نه دا د چا په نصیب کې چې الله سمره حجونه لیکلي اغلب به کواز وي دیو جن ګوره دا حاجیان او معتمرین چیزی دای تلبیه وای نو دا د دې اعلان اجابت کيله کچاله وې را شاته زه حاضر نګور الله را غوختی خلق د ابراهیم علی السلام په جب د کورتا نو دا دی وی الله تا همون ته ویلو چې راشي حجله وی لبیک اللهم لبیک حاضرم الله حاضرم تا کورتا را غوختم زه حاضرم وګوره پیدل ذکر کو او پسورلې ذکر سوک به پیدل راضی سوک به پسورلو راضی اده پیدل ثواب د سورلۍ په نسبت ډېر دی خو چې د چا وسو طاقت د پیدل تلوي و ابن عباس رضی الله عنه ما سو خبرو پسې بارمان کولو هیڅو خبرو پسې سو کولو ارمان کولو یو ارمان داو چې ما د چا دروازه او ټکول چا سره مې کار وې اواره لوی جزا زه خوس ملاقات نکو نو پا دی آیات با عمل راشی و ان قیل لکم ارجعو فرجعو هو ازکا لکم اللہ وی کدی چا دروازه دی اٹھا کولا استا سکای وی وی زو خوز ملاقات لنیم سم زا نوی تا لارشا یو ډیر پاکوال با اللہ درکی پختانه نی یادی دی گوی جا دروازه اٹھا کولا آواغو ورسر خبری مکی دی وی کور کی دی نو بس دو ورسر ترمر کروانشی و اللہ وی نا اس باغه ملاقات نشی کوله سکار به انسان عاجز ده نو واپس لاړ شي وې ډېر پاکواله ده نو یو ودار مان سپوشوي په خبره دا دای ارمانو چې په دې آیات عمل راغې یاره ما د شا دروازه وټه کوله وغوي جزا زخه ملاقات نکوم چې په دې آیات عمل راغې یو ودار مانو وې ځواني کې مې په دل حج نکو اوس بوډا شوه موزه د رب نه اورم چې قران کې وی یا تو کرے جالن پیدل مخ کی کړي بیا ورپسې وی والا کل دعا مرن ادم علماء لیکلي ابن عباس صاحب رضی الله عنهم طائف کې دیرو وی حرم سره نږدې دیرو چې عمره لرازي خو په حرم کې نو ځکه د حرم د اوسېدو نه باز خلکو پدی سبب باندې سکولو اگر جلال وی خلکو ادا بالکل پاک خلکو واذن فی الناس بالحج اعلانو ک پدی خلکو کی په حج کولو سرا یاتو کر جالن راضی بتا ته پیدل والا کل دوامرن په هر اوخ ماند باندې چې په ډیرو منزلونو به کمزورې شوي وي یا تین راضی بدای من کل فج عمیق د هر لار لرنا لیشهدو منافع لهم دې د پاره چې حاضر شي دا خلق فائدو د دویتا ای دینی فائدیم دی او دنیوی فائدیم دی خپل فائدو ته حاضر شي اغه فائدې سړي اے حجبان الله راضي کی دادا الله رضا د اخرت په فائدو فائدو کدا اگر حج کې خلق قربانيو کی اده قرباني غوخه حاصله کی د دنیاوی فائده دا ځکه وی لیشهدو منافع لهم چې حاضر شې د فائدو خپل تا دینی فائدیم دی او دنیاوی فائدیم دی او د تجارت فائدیم دی ويذكر اسم الله ورايات کی نوم د الله فی ایام معلومات فاغرز معلوم کی دین مراد د قربانی اغرز دی لکه اختر شو ورپسې دروازې شوي ا د باز ایمو پنیز سلور رزی قربانی دا د باز پنیز قربانی صد سلور رزی دا یعنی دری ایام التشریق او یو ور سره د اختر رشوا فی ایام معلومات پاغرز معلومو کی علاما پاغزنا ورد اللہ نمرا والی رزقهم چرزکی ورکڑ دویتا من بحیمت لنعام دا اغزنا ورنا چی اتک اسمون سور انعام کی تیر دی فکلو منها نخری دا دینا اید قربانی ساروی دی زبکنو دی نخرا و اطعم البائسا او ورکد دینا غوگی تا الفقیر او فقیر او محتاج تا ثم لیقذو تفسهم بیادی دا پارچی لری کی دا اخپل خیریم اے حاجی دا اختر پرز سلور کارو نکی ادارز دا حاجیانو دیر مشغولوی اقربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیمات حاجی بانی دا اختر بوزنی ځکه دې بدا کارونه نشي کولې د اختر موز به کمزه کولو غیله به د اختر موز کړي نو سید العالمین چې حج کولو د اختر موز نه دې کړي حجاج وبانی د لوی اختر موز نی ځکه د عرز د حاجانو ډیره د شغل لا په د غرز د دې منا د مزدلفین منا تراشی او دا د اختر رزوی ډومبه د خیرنه جمره عقبا اخیرنه سلید شیطان پو گٹھولی اغی نفس سرو نخرائی دا اغی نفس قربانی اوکی قربانی نفس درم زل سر خرائی اب یہ ایک وس و طاقت وی نرازی با او تواف زیارت بکئی نگو را تفس نمورات دانے دا گیری دا سر ویختی لرکل اگیر کده چالو یوی نو ابن عمر رضی اللہ عنہ بوی موٹے ڈکو آده حج نفس بیدا سی ده موٹی نسیوا ویخت ده گیری نم کٹکل نو کنا والی حالت احرام کی سر خریل حرام دی اکچاو خریلو ڈیر حصا نو ده فقہا و تفصیل لے دم پی رازی نو کنا بنا لی بیا چیلری کی دائی تفاسا هم تفس اصل کی خیری توئی دیده کی مراد د نکونو کټکول دی دارنګ د بریت و غستل دی د ترخونو شکول دی او د سرخ ریل دی او د نامه لاله دی صفائی دا دیته تفس وی ثم لیقذو تفسهم بیا دی د پار چلری کی دی اغه خیر خپل وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ اَپُورَكِ اخْبِلْ نَزْرُنَكَ نَزَرِ مَنَلَيْ وَلْيَتْوَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او توافو کی پاغکور ازاد کی اے بیت اللہ تا عتیق وئی او دا عتیق گڑی ما ناگانی دی عتیق پا گڑو ما ناگانو رازی دا عتیق گنے ما ناگانی مفسرینو کڑی دی یو مانا زوڑ دا زوڑ کور دی العتیق القدیم عتیق پا مانا دا قدیم دی یو مانے داوا ادوے ما مانے دا عتیق وی ازاد تا الله دا کور آزاد کړې دے د جواب رو د تسلط نا او ظالم په دې مسلط کې دی نشي ندی ته عتیق زکوي چې الله آزاد کړې دے د جواب رو د تسلط نا لکه حدیث د ترمذی شریف کې راغلی وي د کور ته عتیق زکوي چې یو جبارم په دې باندې غالب شوه نه دی یادره ممانا دا عتیق داوا دیتا عتیق زکوی اللہ دا گنہگار و سوٹونا دا عذاب نازا دئی دی کور تا عتیق کلی وی ایلار یلتا دی بادتا و جڑاو کسی توب دیویستا اگو رسٹ دی دورنا آزاد شو یا عتیق کریم توی عزتمن کور دے وَلْيَتْوَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او دید پارا چې دی توافو کی پکور عزتمن کے ذالک اتبعو ذالک روان شید دی پسی دا مخ کی چیسا ذکر شول وَمَنْ يُعَزْوِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ هرغ چاچ تازیمو کو داغ عزت مندو احکاماتو دا اللہ فو خیر لہو نداب غوروی دد پارا داب غوروی دد پارا عند ربی ہی پنیز درب دد و احلت لکم الانعامو حلال کړي شوی دي تاسو ته زناور الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لسته بشي په تاسو چې مردار حرام ده وینه باید نشوي حرام ده غوخه د خنجر حرام ده او نظر د غیر الله حرام ده فاجتنب الرجس نزانو نه بچ کئ د ګندګینا من الاوثان یعنی د عبادت د بوتانو نا ځان د بوتانو د عبادت نه بچو ساتي وجتنبو قول الزور او ځانو نه بچو ساتي د ویناد دروغنا اې د ویناد دروغنا ځان بچو ساتي نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل د ګناهونو ذکر فرمایلو وی فرمایل وی ګور د دروغ او ګناه د شرک سره په یو زمن کې ذکر کړي ادا سید الله حبیب دی خبره تراپور تشو الا وقول الزور الا وقول الزور دا خبره دور پیری مکرر کا چې د صحابه زړو درد دي دو ای وی له ته هو سکتا هر کاش چې پیغمبر نور دی خبره نکلار شوي وي د دروغ گواہی دروغ ویل پچا دروغ جوړول سوک شرمول دا په دنیا کې نن د ټولو ناسان کار دی بس نه خبره نه اثر ابا سوک شرما او بدنامي کا وجتنبو قول الزور زانونا بچو ساتی دوینا د دروغنا حنفا علاللہ میلان کون کی شی اللہ تا غیر مشرکین بیہی آو پدا سے حال کی چنی ایتاسو شرک کون کی دا اللہ سراب ومن یشرک باللہ ارغ چاچی شرک کو دا اللہ سرف کانما خر من السمائے تبوی گنی دیر او غرزی دو دا اسمان نا نگر اسمان نا سکر او غرزی گیا بچ کی گی نا نو مشرکم بس خیرت او دنیا دوان تماشول العیاذ باللہ اللہ مدید شرک نو سات فتخت وفوه تویرو نو تختولو در رمارغانو ای زری زری ٹکڑی دد نو تختولی او تهوی به الريحو یا غرزول دل رسیل یو هوا فی مکان سحیق پیوزی لری کی دا عبادینا ذالک اے اتبعو ذالک روان شید دی پسی ومن یعظم شعائر اللہ ارغ چاچ تازیمو کو دن خود اللہ شعائر الله سری چې هغه د مسلمانۍ نخوي لکه د حج اکثر احکامات دا د شعائر الله ندي و من يعظم شعائر الله چا چې تعظیم کو د علامات د دین د الله فانها بشک د تعظیم من تقوى القلوب دي د اخلاص او پرهیزګارۍ د زړونو نا لکم تاسو د پاره فیها پدی زناورو کې منافع فیدی دی فیدی د دې نسل ډیریږي او وړای دا سورلی پکوي الہ اجل مسمن ترنیټی معلومی پوری چلا دی قربانای ل معین کړه نه ده کم ساروی چې دی قربانای ل مقرر کو چې دی بزب حکو نوسبت نور فائدہ نالی تردی فقهاو لیکلی گپئی پکې ناغی بانی دا سیخ اوبو ورشن دا پا غلان چه واپش اکا نو واپس کی گی او ساروی تا تکلیف دی نویل شا خیرات کا اکا خپل دی استعمال کل اغم را پیسی بیا صدق کا ثم محلها الى البيت العتيق او بیا زید حلال دود دی اے محلها مکان نهرها زید حلال دود دی الى البيت العتيق دا غکور ذات سر دی گور حاجی قربانی دا به حدود حرم کې کوي پمنا کې بهتر دا او کچا پټول حدود حرم کې وکنو صحیح دا خدا واجب ده په حرم کې نو کچا بارو کا نو پد بدم راضی وجوب د دم به راضی قربانی به حدود حرم کې دن نه کوي ولکل امه دهر امه د پار جعلنا منسکن جعلنا منسکن منسک علماء یو درې معناګا نکړي قربانی افعال د حج یا عبادت د هر امت د پاره ګرځولی ومغه منسکن قربانی یا منسکن فعال د حج یا منسکن عبادت لیذکر اسم الله دې د پاره چرایات کی نوم د الله علاما فاغا رزقهم چې رزق ورکړل الله دوی ته مم بهیمت لنام فاغ زناور اتو قسم باندې چې هغه باندې قربانی کیږي او پنورن کیږي فإلهكم إله واحد نو معبود ستاسو معبود یو دے دی عبادت او بندګۍ مستحق مو معبود یو دے فله اسلمو نو دی الله لتابدار شی وبشر المخبتين او زیر ورک حبیبا عاجزی کوونکو تا چې څوک الله ته عاجزی کوي الذين مخبتين عاجزي كون کی هغه خلق دے اذا ذکر الله کل شرایات کړي شي الله وجلت قلوبهم نپير شي زړونه د دوی اے الله د الله کتاب واورېدو د قبر خیرت خبر یوري مؤمنان پير شي او سترګونه اوږږي اړې متوجي شي پخپل کړوخ په مان شي وجلت قلوبهم فيرشي زړونه د دوی والصابرين او دای صبر کوي على ما اصابهم فاغ مصیبتونو چې رسیدلی دی دوی تا والمقيم الصلاه او دای پابندی کوي پموز ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال چې موږ دوی ته رزق ورکړي ينفقون لغوی د الله لارکی والبدنا دا جمع و د بدنتون والبدنا او ساروی د قربانی او خان د قربانی جعلناها غرزول دی مونږه دالکم تاسو د پارا من شعائر الله د علامات د دین د الله نا لکم تاسو د پارا فیها پدی کی خیرن خیر د دنیا دے خیر د اخرت دے د دنیا نفع دا او د اخرت اجر دے فذکر اسم الله علیها آیات کینم د الله په دیو خانو سوافا په ولاړی ای په خانو کې ذبح داد چ په ولاړه بې دې ته نهر وای یو خپه ورته وتړی اکثر علما په دې دی وای دا غسخ په ورته تړي ابا دی وای خیب ورته تړي اتوا ابن ابي رباح چې د حج په مسلو کې امام دی دی وای ارا یو چې دی خوخه شوا ورته اوخ دی مخکینو خپو کې یو خپو تړل او د دې په دې مړی کې اورګ دی بس هغه باندې خاص خلک پوي یاره پچاړو والو بس وینه ته وبېږي دی رو غرزي د دې ته نهر وای د اوخ ذبح کول په ولاړه دی چا کوخ رو پر زول او ذبح کو نو ذبح او شو خو سنتو نه خلاف کو ادا نور غوان غډي بيزي میخه که چا په ولاړه ذبح کا نو ذبح او شو خو سنتو نه خلاف کو دا په پزما کراچه نسواف فامان و قائمات رایات کئی نم دا اللہ علیہا پا دیو خانو پا وخ دا زبح کی سواف پا دا سے حال کی چی دا ولاروی فیدا وجبت جنوبها کلچ رو غرزی گیڑخون دا دیو خانو او سات ہوا تھا فکلو منها نخری دا دینا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَرْكَيْدَ دِينَ الْقَانِعَ اغا صبرناک فکیر تا چه اوگه تگه ده خو صبر ده پکی سوال نکی والمعتور او اغا بی صبر تا کذالک دارنگی سخرناها لکم تابی کلی دی مونگدا تا ستا لعلکم تشکرون دی ده پارا چی تاسو شکر ادا کئی. ادا اللہ حبیب پہجت الودا کی پو خانو قربانی کڑی و سلو خان زبح کڑی و درش پیتی پخپل لا زبح کل ابی چاڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ تلاسو کے ورکا. ادا دا پیغمبر موجزہ و ویدیو خانو زان دیو بل نمخ کی کولو چی کم یو بمون کی مخ کی پیغمبر زبح کی دا پیغمبر معجزه وا ازناورو کې الله دور شعور چې ځان دی یو بل نو خانو مخ کې کول لن ينال الله لهمها هرگز نه رسیږي الله ته غوخي د دې سارود قرباني ولا دما او هان ویني د دې الله په غوخو وینو سکي ولکن يناله التقوى منكم لیکن رسیږي الله ته پرزګاری او اخلاص د تا سنا د زړه اخلاص ته الله ګوري. کذالک دارنګ سخرها لکم تابې کړی دی دا زناور تاسو ته لتکبر الله چې تاسو لوی بیان کړئ د الله علامه هداکم پاغه طریقې چې الله درته هدایت کړي وبشر المحسنین او زیره خوشخبری ورکه حبیب نیکانو تا. ان الله بیشک الله یدافع عن الذین دفکوی شر د اشرار او مکر د مکر کوونکو عن الذین آمنو د هغه کسانو چې مؤمنان دي هدی ورته شرونا او کې دونا مکرونا لټای او الله د مؤمنانو نا د شریانو د کافرو ظالمانو شر د فکای. ان الله بشک الله لا يحب من نساتی كل خوان كفور دا ارخیا ندگر غټنا شکر سرا. اذن للذین اجازت کړه شوه د هاغه کسانو ته یقاتلون چې د سر جنگی دیشی مشرکان ور سره جنگی نو مؤمنانو تم د قتال اجازت شو. مفسرین لکی هذه اول آیت نزلت فی الجهاد و اذا اول آیات چې د جهاد بارک الله را لېګلې مؤمنانو ته وی تاسو سره کافر جنگی نو تاسو لم د قتال اجازت ده. او دین للذین اجازت کړه شوی دی او کسانو ته یو قاتلونا چې دای سره جنگی دي چې مشرکان ور سره جنگی نو دای ته الله د قتال او د جهاد اجازت کړي به انهم ظلمو په دې سبب چې دوی چې دای سره ظلم کړي شوی دی. و ان الله بشک الله علا نصرهم په مدد د دې مؤمنانو لقدیر خامخا قدرت او طاقت لرون کړي. الذين ذا مؤمنان خلق د چې دیته د جهاد اجازت شو او خرجو من دیارهم چې دای راشړل شوی دي د خپل کورونو نه بغیر حق پنا حقا الا ان يقولوا مگر دا چې دی مؤمنان ویلی ربنا الله چې رب زمون الله دې د الله د وحدانیت د وجنه دای راشړل دي ولولا دف الله الناس بعضهم اوس د جهاد غ برکات ذکر کئ کچر نوې د فقول د الله خلق لرا بعضهم ببعض بعض د دوی لره په بعضی په باز مومنان وی کافر او د دی زور ختمو لینا نو دا کافر بدور زور کوي چې په مخ د زمکه بتی یو عبادت خانه نو پاتې لهدمت سوامیو خام خالړو لشه بوي عبادت خاني د پیرانو د نسواراو سوامع د رهبان د پاره وبیاون او عبادت خانی د عام نسواراو وصلوات عبادت خانی د يهودو ومساجد او جمعاتون د مسلمانانو. ورد آیات په مقصد باندې ځان پوي کوي. امام قرطبی او دینور لیکلی وېدا عبادت خانی چې کړه دای په خپل دین سمو او تحریف او تبدیل نو کړي او دین لا منسوخ شوی نو دا خو حق دینو کنا نو دا داغه خبره کوي چې د نسواراو په وخت کې چې دای صحیح په دین روانو کچر جهاد نوې نو د دای یو عبادت خانه په مخ د ځمکه پاتې نوې او يهود چې په خپل دین صحیح روانو ا تحریف او تبديل نو کړي او دین منسوخ شوي نو نو کچر جهاد نوې د دای عبادت خانه بم نوې پاتې. معنا د آیات دا ولولا هاذ الدف لا هدم فی زمن موسی الکنائس وفی زمن عیسی الصوام والبیع وفی زمن محمد علیہ السلام المساجد. اپو شوید آیات په مقصد باندې کچره دا دفن و او جهاد نو د موسی علیہ السلام په زمانہ کې د عبادت خانه بلړول شوی و او د عیسی علیہ السلام زمانہ کې د عبادت خانه بلړول شوی و اده مسلمانانو یو مسجد به پاتې نشي کچره دای د الله لپاره کې جهاد نه کوي. یذکر فی اسم الله کثیرا چرایا دول شي پدې کې نوم د الله ډېر. اد فی ها ضمیر چا ته راځي نو بازی مفسرین وای مساجد او تا اباد وای ټول او تا دا ټول عبادت خانی چې تحریف او تبدیل نو او دین منسوخ نو نو دا د عبادت او د الله د یاداز زیونو نو د فیها ضمیر د سلورو واړو تراجی دی یا د مساجد تراجی دی چرایا دول شی پدی کی نم د الله ډیر ډیر ولین سرن الله مین سره خام خامدت بکی الله دا غچا چې سوک د الله د دین مدد کوي. ان الله بیشک الله لقوی عزیز خامخا طاقت والده عزیز او زور او غالب ده. الذین هغه کسان امکناهم فی الارض کچریم وسو طاقت ور کو دوی تپزمکه کې اې د دې مسلمانانو خلافت راغه نو دای بډومبه کار سکای اقام الصلاة پابندی وکئی په موز مزب عام کئ او د موز برایچ کئ. دا د اسلامی حکومت ول خبره ټول خلکو ته د موز حکم وکئ. واتو الزکات او ورکئ به زکات یعنی د زکات حکم برایچ کئ و امروا بالمعروف حکم بکئ د نیکو و نهو عن المنکر او خلق بمنی کئی دنا رواونا دید پارا بای خاص خلق وی چی اغیی با امر بالمعروف کئی نهی عن المنکر مکئی. اگر چی ده حکومت ننڈا لاسو کی وی اصل کې امر بالمعروف ویم دیتا و یو سړی سره لاسو کې زور دے ورلوی دا سی بر نکوائی تانن چی علماء تبلیغ سکئی نو دی لګوره مونږ امر بالمعروف نه نن منکر دا خو مينت ده دي تمنت وای یو سړی تمنت کې که خوښه شو نو مزل راضی کني امر بالمعروف دي ته وای چې د چاپلاسو کې زور ده حکومت ده اور ته مزل لاړشه او د لپته د جدویم زل کزم نن لګاوي به ابس جیل تمیا چې او نهی عن المنکرم دی توی په سبیلی د اوچتوالی چې ستا په لاسو کې وس پیدا سي بنکې اوس د لپته د یو ځل را لوي او دویم ځل ډب دی دا نن علما مینت کوي که چا ومن او تبلیغ عالم چې کوي دی له ګورې موږ امر بالمعروف او خدا امر بالمعروف تعریف په دې نه صادقي دا مینت ته یو درخواست ته ا د مسلمان مخ کې عاجزی ده که درخواست یې ومن او را بشي ګنې ډیر خلک ته له مزلره شاده راکنځلې کوي ډیر خلک دي ته ورته منکر مکوا هوا درته سکے اغا دې درته بده را دی وای نو اصل کې دا د اسلامی حکومتونو کارو او دا زوال راغل دی وجنه امام احمد رحم الله بوي وی کمال پته ولګي چې زما پټولو مرکی یو دعا قبليږي نو زب کم دعا کوم د سوچ خبره ده کمال پته ولګي چې ټولو مرکی به مې یو دعا قبليږي یا وکوم وام با الله اسلامي خليفه را ولې ټول دین نیمګړی پروت ته چې خليفه نشتا د هر چا خواه ده که ظلم کوي که څوک وجني که څوک قتلې که د چا په مال قبضه کوي که خليفه وي خلیفہ داسی وی چې داسې مهربان پلارب نی وللہ عاقبۃ الامور او خاص اللہ لرا عاقبۃ الامور اے خلیفہ چی بیا ګوره بادشاہ هم چاله سپیړ نشي ورکو جبل راغله بادشاہ او ایمان راړو نو طواف کولو د بیت الله نو دی یو عام مسلمان زمیدار خپې پلنګ کې انختنو دله تکلیف ملاو جو ده پا سپیڑا ووالو آغا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تراغے چیزو خودی بادشاہ پا سپیڑا ووالو منا عورتی تا لپتا نا جی اسلام دے مسلمانی کی خوبص اکٹا کہے نا اس بدے یا رضا کی گی آزان تا یا روا چی سنگ سپیڑا دے ورکڑی دا سی سپیڑا بدر نو باسی ناغا وی خجز بادشاہ با یو زمیدار با ما نا سپیڑا و خود اسلام حکم داده و یکذبوا کاکد دروغ نسبت کوي حبیبتا تا فقد کذبت نو بیشکد دروغ نسبت کړو قبل مخ کی د دوینا قوم د نوح علیہ السلام و عاد و ثمود و عاد یانو ثمود یانو او قوم د ابراهیم علیہ السلام و قوم لوط او قوم د لوط علیہ السلام و اصحاب مدین او خاوندانو د مدین قوم د شعیب علیہ السلام و کذب موسی او د دروغ نسبت کړه شو موسی علیہ السلام تا فاملیت للکافرین نو ما مهلت ور کړو کافرو تا ثم اخذتهم ابیا میرانی ولیو فکیف کان نکیر نسرنگ یو انکار زما پدوی او عذاب زما پدوی بانی آیو کس بای بانگو آئے یا دلتو دری گئی بانگو آئے دا یا بار لار شای مر یو مرگر بانگو آئے او کلاو غدا کلاو غدا من کرے دیس فکائیم من قریتن نڈیر دخارن و کلنا احلکناها حلاکری دی منگاغا وهي ظالمه او حال دا د چې دا خار او دا کلی وال ظالمان مشرکانو فهي خاويه على عروشها ورد خاويه دو معنا غانيني سوچ ورته کوي دا ماخوذ د خوانا ادايا په معنا د سکوت له لک عرب وی خوان نجمو اذا سقط و استور رو غرزیدو یادا پمانا دخلو رازی لک عرب وی خوات الدار کل چی خالیشی دو سی دن کنو وی کور خالیشو او عرب وی خوال بطنو اذا خلا من الطعام کل چې د توام نه خالی شي وګوره خاویتون کی امانا د سقوط دا نو معنا دا چې جو فهیا د غخارونا خاویتون را غرزی دلی دی علا عروشها سرد چتونو دا غینا او که خاویتن پا مانا ده خلود خالی والشین و مانا ده سشوا فهی خاویتن دا کلی خالی پرات دی علا عروشها سرد بقاد چتون ده دینا چتون روغ دیو خوسی دو والا پکی نشتا لکه گور دیار ثمود ده قوم ده صالح علیہ السلام اغا بادی وسم روغ رمټ دی خودوسی دن کو نہ خالی دی و بئر معطلتن او ډیر کویان پاخو بیکار پر خود لشیوی دی و قصر مشید او ډیر بنگلی پخی پخی افلم یسیرو فی الارض آیا دی گرزی دلی ندی پز مکہ کی فتکون لهم قلوب چشی ددی د پارزنونا یا قلون بها چی پوہ شی پدی زنونو باندے دا اللہ وحدانیت او دن پیو پی جنی او آذانون یا دی د پارغو گنشی اسمعون بها چی دی اوری دلو کی پدی غگنو دا اللہ دن واری فَإِنَّهَا دَا زَمِيرُ الْقِصَّدِ او زمیر شانیہ او زمیر القصہ کے ابحام وی ما بعد دو جملد دی تفسیر وی فَإِنَّهَا قِصَدَ آدَا لَا تَعْمَلْ اَبْ لَا تَعْمَلِ الْأَبْصَارِ لَا تَعْمَلِ الْأَبْصَارُ چِرَنْدِي نَدِسْتَرْگِدْ دِي كَافِرُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي لیکن راند دی زلونا هاغ فی الصدور چی پسینو کی دی وَيَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ او تلوار سر غواڑی حبیبا تاسون عذاب وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ هرگز مخالفت بون کی اللہ دخبل وادی وَإِنَّ يَوْمًا او بیشک اغا ورز عند ربک پنیز درفستا کا الف سنتن پشاند زرو کالو دا مما تعدون دا هغن چتاسو اشمیرئی گرد آیات مبارکہ گن مقصدون علماء ذکر کری نو سوچ ولکھوئی قران باندې هر څوک پوری کی خوږه غوږ ورته ونی سي وقت ورته ورکی ابن عباس او امام مجاهد رضی الله عنهم وای وی دی دی کی درز و نکم رز مراد دی و این یومن اند ربک کا الف سنت مما تعدون وی دی ناغ رز مراد دی خلق اللہ فیها السماوات والارض چه اللہ اسمانونا ازمکی پاغی کی پیدا کریو وی غیو رز د زرو کال امروا دا قول د دی سلفو دی آیات کی علماء ذکر کړه امام قرطبی او دین نور حضرت کرما رحمه الله و ایدا مشهور تابعی ده و ایدی ده کی دا خیرت را زیاده ای کافر وی عذاب بکله و ایدا غلند رز د ته پدی کی عذاب غواړي استاد عذاب رز چیوینو یو رز بزر کالای سپوشوی په خبره باندې دای عذاب دنیا کې په دې لندو رزو کې غوښتو وینا اغرزی به وګدی عذاب به په وګدو رزو کې راځي یو رز بعد عذاب د زورو کال عمر شي دا دو مقصدونه شول آیات څوک به پوه شو پایا درې مقصد باز سلف دا ذکر کړي نه اے وای الله په عذاب ورکولو کې تلوار نه کوي زکه زر کالا مسافت د الله د پاره ده سه لکه یو ورځ زکه الله حلیم دی او الله ته پته ده چې ما نه سو خلاصې دي سیب نشي سپوشوي په خبره وای دوی درې مقصد د آیات دا ده الله قادر ده په انتقام او الله حلیم دی نظر کال د الله پنیز یو رز دی ځکه الله او ایمان سو خلاصې دی سیم نشینو نو دې په اعتبار د حلم او د قدرت د الله وی وکایم من قريه او ډېر د خارونو نا عملت لها ما مهلت ور کړو دی خار والو تا وهي ظالمت نو حال د دې شي ظالمانو ثم خستها بامراني وليو والي المسير او ما ترفت رات للني قل فرمایا ايها الناس خلقو انما انا بشكز لكم تاسو د پار نذير مبين ير در كون کي مخكارا فاما الذين امنوا ارشاغ كسان دي چی ایمان رونه وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلُونَ كَرِ دِينِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ دِيدَ پَارَبَ بَخْنَي وَرِزْقٌ كَرِيمٌ او رزق به عزت من چې هغه رزق د جنت دی الله مجعلنا منهم بخي قاعده ته روا چې د رزق سره د کریمن صفت راشي نو دینه مراد د جنت رزق وی والذین آکسان ساو فی آیاتنا چی کوشش کئی زمون پا آیاتونو کی معاجزین ادائی خیال او گمان کئی چی منگنی پیغمبر او مومنان با آجزکو اپا دیدین بدا سی تیرازونو کو او دا سی شبحات بوا کی کو چی گنی دادین با العیاز باللہ باطل کو اولائک اصحاب الجحیم دا خلق خاوندان دا جہنم نیب دیو جنہ کم خلق چی محنت او کوشش کئی یر دین بربادو مسلمانان گمرا کو نو دی زان تبا کئی دی دین محافظ سوک دے اللہ رب رزت دے وما ارسلنا من قبلک من رسول او نور آلی گلے ممخستان حبیب آئیس یو رسول ولا نبین او نپیغمبر الا اذا تمنا مگر کله چې دا الله کتاب به لستو او لستل به کول او دا الله کتاب به لستو القشیطان نو اچول وی شیطان وسوسه خلقو تا فی امنیته دا غیب قرات او لستو کې اې دا الله کتاب چې پیغمبر بیانې خو هدایت په لاویږي نو شیطان خلق لو وسوسه چي چر دای په هدایت نشي فینسخ الله نبوزی الله ما هغا یلقی الشیطانو چی شیطان کمی وسوسی چی دا ختمی کی ثم یحکم الله آیاتی او بیا مضبوطی اللہ خپل آیاتو نپسینو دا مومنانو کی والله علیم حکیم الله پوه دے او خاوند حکمتونو دے اگر شیطان وسوسی چی کله پی سوک تنگ وی علماو لکلی وی نبی علیہ السلام تا حدیث کی راغلی صحابر آلل وی مونگ دا سی زرونو کس وسوسی محسوسو اوایو چی مونگ دی سم دس کرو پشان شو خو چی دا پا جبو نوایو وی تاسو وسوسی من دی وی آو وی الحمدللہ دا دا شیطان دا کمزوری نخدا کل خو سڑے سریحی کافر کئی اکل وس نیست او تشا وسوسا چایی څه پوښي دا وسوسا چولې د کمزورۍ نه خدا وګوره چاله چې شیطان وسوسې چي نو داغه د پاره دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای خو ایدا د ایمان نه خدا غل خالق اور ته ناراضی خو غل سخکار یې ناراضی نو چاله چې دی وسوسې چي دل د زړه کې ایمان خکاری د داغه پس دا غل راغله ادا وسوسو دف پلا حول ولا قوه الا بالله فتعوز او پلا اله الا الله سرا کی والله علیم حکیم الله پوه ده خوند حکمتونه لے لیجعل ذی الفار شو غرزای ما یلقی الشیطان اغه چکمی وسوسی شیطان چولی فتنتن سبب د امتحان و ازمائش للذین داغ کسانو دپارا فی قلوبهم مرضن چیزرنو کے مرض دے شک دے نفاق دے والقاسیت قلومهم اواغ چی سخ دی زرن داغوی و ان الظالمین بشک ظالمان لفی شقاکم بعید خام خادی پا مخالفت لرکیم وليعلم الذين اوذيد پارچ پوشیا کسان اوت العلم چې ورکړې شوی د علم د الله په توحید ورکړې شوی د علم د قران او مؤمنان دي انه الحق چې دا قران حق دی مر رب کده طرف درفستانا فيؤمنو به ندای نورم مضبوطی ما نساتی په دې قران فَيُؤْمِنُوا بِهِ نَمُرَاد دِ ایمان مضبوط والے دے او زیادت دے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ نو نرم شی دی قرآن تا زرون د دوی د قرآن دا وجن زرون نرم شی وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَهَا دِ الَّذِينَ خَامَخَا هِدَایَتْ كَوْنْكِ دِهَا وَكَسَانُ تَا آمنو چی مومنان دی لار ورتخی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ولا یذال الذین امیش بوی حق کسان کفرو چی کافری فی مریت منہو پشک ددی قرآن حتی تأتیهم الساعتو تردی چرا بشی دوی تا قیامت بغت تن آسافی او یاتیهم یارا بشی دوی تا عذاب یوم عقیم عذاب دا غورزی چی شند بی عقیم شنده تا وی سخیر بپکینی گورا عقیم دا عذاب رزی تا وی او عقیم غرزی تا وی چی شپا بینی د قیامت رز دا سیده چې بیا بور پس شپنی هر رز پس شپی و د قیامت رز پس بشپنی بیا بدا یو رسول مر ختمی گینا نو دیتا عقیم پا دیت بار وی اصل کی عقیم لغت کی چاہتا وی عمال لا یکون له ولدن چې د چا اولاد نی او دیده که دی رز تی عقیم وی دیکی سخیر بنی او را بشی دوی تا عذاب دا اغرزی عقیم شن نیچه ای که خیر بنی الملک و بادشاہی یوم ایذل اللہ پا دغرس خاص دا اللہ دا پاربی یحکم بینہم فی سلبو کی پا مند دوی کی فام اللذین آمنو ارچی اغا کسان دی چی مومنانو ایمان روڑیو وعملو الصالحات او عملو نیکڑیو نیک فی جنات النعیم وی بدای پا جنتنو دا نعمتنو کی اللہم اجعلنا منہم والذین کفروا هغه کسان چې کافر دي وکذبوا بیااتنا او د دروغو نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته فاولائک دغه خلق لهم عذاب مهین دوی د پاره عذاب وی مهین د ذلت او د رسوایی او د شرمندګۍ والذین هغه کسان هاجروا فی سبیل الله چې هجرت کړه د الله لپاره کې خپل وطن د الله د لپاره قربان کو او د دار الکفر نه دار اسلام ترالل ثم قتلوا او بیا د شهیدان کړه شول او ماتو یا په خپل مرګ باندې وفات شول لیرزقنهم الله نو خامخ رزق بور کې دوی ته الله رزق د جنت رزقن حسنا رزق خیستا اے یو مسلمان حجرت کو او د حجرت پزے کی شہید شو یا پخپل مرگ مر شو نو دیدے کی اللہ د جنت وعدہ ورسرو کا د مہاجر د حجرت پزے کی مڑکی دل داد دا پار یولوی مقام دے دیدی که بعض علماء وی که سوک پا خپل مرگ مر شو که شهید شو د دوارو مرتبه یا عمره دا ابازی وی نه د مقتول د دو زیادت اجر ده ابازی علماء وی برابر دی لکه حدیث کی راغلی فضال ابن عبید رضی اللہ عنو جلید القدر صحابی ده یو دو کسانو جنازه وا یو مهاجر او د الله لار کې وجلې شو بل وفات نو د خلکو میلان دا غ شهید جنازي ته ډېرو نو صحابي ورته وی تاسو غوینم دې طرف ته میلان کوي وی فوالذی نفسی بیده ما ابالی من ای حفرته ما بعثتو قسم په الله صحابي وی پروا نکوم د دې کم قبر نه چې راپورته شم که د شهید داده اګه په خپل مرګ مړ شوی نو دا قولم د دې دلیل چې څوک د الله لاره کې وته او د الله لارې جهادم دې نور د دین کارونم دي اپه شهادت راغې یا مرګ نو مرتبه برابر ده د دې مرتبه برابر ده لکه حدیث کې راغلی څوک چې د کور وته د الله د پاره هجرت کوي نو دې د سورلین ورو غرزیدو وفات شو یا ماروچی چلو وفات شو یا اسس بیماری رااله فقد وقع اجره علی الله د اجر په الله باندې ثابت شو نو دواړه سو کو لما وای مرتبه کې برابر دي باز لما وای ند شهید لګ مزیت دے او دا اجر کې لګ زیادت دے والذین هاجروا فی سبیل اللہ هغه خلق چې هجرت وکړ د الله لپاره کې اگر هجرت عام دی دی په لور هجرت دی تم وای لکه یو سړی د الله لپاره کې وته دار کفر پر خدای اسلام تراغه jihad تلاړو علم پس وته او تبلیغ کې وته دا ټول د الله لپاره د حج تلاړو عمره تلاړو دا ټول د الله لارې دي تر دې زموږ علماو لیکلي وای کوم مسلمان چې د رزق حلال په طلب کې وته نو دا عبادت ده کنا دیم د الله لارې کې دي دې د فارغ دي نه وته چې دې بچو ته به حلال مزدوري کو نو دا حلال مزدوري لټول د الله د طرف نه یو فریضه ده دیم د الله لارې کې دي ثم قتلوا ابیادی شهیدان کڑیشول او ماتو یا پخپل مرگ مرشول لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا نو خامخا رزق بور کی دویتا اللہ رزق د جنت رزق خیستا و ان اللہ بیشک اللہ لہو خیر الرازقین خامخا دا اللہ غرد د رزق ورکون کنا لیدخلنهم خامخا وردن بکی دوی مدخلن اغزه دور دنکی دوتا چی جنت دے یردوونهو چی دی اغخ و خویب و ان اللہ بیشک اللہ لعلیم خامخا پوہ دے حلیم او صبرناک دے ذالک اے الامر ذالک کار دارنگ دے لکسنگ چی مندر تا بیان کو ومن عاقبا او چا چی بدلا غستا بدلے واغستا بمثل ما عوقب بهی پمثل داغی چی سزا ورکڑشو ودت پاغی ثم بغی علیه ابیازی آتے اکڑشو پد لینصرنه اللہ نخامخا مدد بکی اللہ دد ان الله بیشک الله لعفون خامخ مافی کون کنے غفور او ډیر بخون کنے ذالک دا مدد دی مظلوم بان الله پدی سبب چ بیشک الله یول ذالک دا مدد اے پدی مدد الله قادر دے څنګه قادر دے لکش پا پرس کی اورس پش پا کی دن نکولو بانی قادر دے بی ان اللہ پا دی سبب چی بیشک اللہ یولی جن لیلا وردن نکویش پا فی النہار پرس کی ویولی جن نہار فی اللیل وردن نکوی رزی لر پش بی کی وان اللہ سمیع بسویر او بیشک اللہ اوری دن کے اولی دن کے دے ذالک دا بیان اللہ پدی سبب چی بیشک اللہ هو الحق دا اللہ معبود دے پا حقا او دا اللہ ثابت دے وانما یدعونا ابیشک آغا چرا بلی دا مشرکان من دونی ہی ما سوا دا اللہ نهو الباطلو آغا باطل لی عبادت و بندگی باطل دا وان اللہ بیشک اللہ هو العلی الكبیر دغا اللہ اچت دے و ڈیر لوئی دے علم ترت گورینا ان اللہ بیشک اللہ انزل من السماء ماء راورید بر طرف نوب فتصبح الارض مخضرا نو گرزی زمکا تکشنا زمکا اوچا و باران سر اٹولشنکا نو کم ذات چی مڑا زمکا جوندی کا آغا دا مڑو پا جوندی کولم قادر دے ادل تا گورا انزلا سیغه دا ماضی ذکر کا افتصبحو کی سیغه دا مزاری ذکر کا یو پل ماضی سیغه دا انزلا من السماء ایمان فتصبحو کی مزاری دا نو عدول دا ماضی نا مزاری تاو کو زکا دا باران اثر تر سو وقت پوری وی کل میاش کل دو میاش دی کل دیر نو زکا اول تعبیر پا سیغی دا مازیو کو بیا پا سیغی دا مزاری ان اللہ بیشک اللہ لطویفن محربان دے پخپل بندگانو خبیر او خبردار دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارضوی دی اللہ دا پار دی آغس چی دی پاس مانونو کی او حاغ چی دی پز مکہ کی وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ دَا اللَّهَ بِپَرْوَادِ اس شِتِ حاجت نشتا الحمید اوستا الِ شَوِدِ مستحق دَ حَمْدُنُ دِ علم ترت گورنا ان اللہ بِشَكَ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ تابی کری دی تاسو دا پار ماغس فی الارد چیز مکہ کی دی دا ټول تاسو له اېدا الله بندګانو ته بیکړي والفلک او کشتۍ تجري روانې دي فل بحر په سمندر کې به امره په حکم د الله وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ او رانی ولی دے راٹھنگ کڑے دے اسمان انت قعال الارضی دا چی رون غرزی گی پزمکا الا بیزنی ہی مگر پا حکم و اجازت دا اللہ گردور اسمان بیستنو ٹھنکڑے پخپل قدرت چی پزمکا رون غرزی گی ان اللہ بیشکا اللہ بن ناس پا خلقو لرعوف الرحیم خامخا مینکون کیو مہربان دے الله د خپل بندگانو سره مین ساتي اپ دوی رحم او کرم کوي او هو الذی الله غزات سے احیاکم جن لکڑی ای تاسو ثم یمیتکم ابیا بتا سمڑکی ثم یحییکم بیا بتا سوجوندکی ان الانسان لکفور بیشک انسان کافر خامخا غٹنا شکر دے لکل امت ان دہر امت دپار جعلنا مکرر کڑو منگا من سکن یو شریعت خاصا دا من سک یا مانا دی دے کی داوا من سکن امام روح المانی وی شریعتا خاصا یو خاص شریعت هم ناسکوهو چی آغی پا دغ طریقی عبادت کولو یا منسک دیده کی وی د زبح طریقی تا د هر امت د پار منسکن د زبح طریقوا هم ناسکوه چی دی پا آغ طریقی بان زبح کئی یا منسکن لار د بندگی وا چې پاغه طریقې د الله بندگی کوي فلا ينازعنك في الامر نخامخه په جګړه دي نشي تاسو په کار د دین کې دید تاسو په جګړه نشي ودو الى ربك خلق روب الذين توحيد د خپل رب تا انك بشكت لعلى هدى مستقيم خام خائب هدایت نیغ و ان جادلو کا اکدا مشرکان جگڑی کئی تاثر اپا باطلی طریقی پا دن سرا فقل اللہ ندی پا دی طریقہ دفکا چی اللہ عالم بما تعملون اللہ خپوئی گی پا چی تاسو کم عمل کوئی پا باطلی طریقی او داغ باطلو ندا جگڑم دا اے مانا دا و دا آیات چی دی خلکو نمخ واروائی زکا دا خلق پا زد و اناد دی اد علماء و قائده دا و الا جواب لصاحب العناد یو سڑے پا زد اناد دی دلارو جواب مور کوا اتا لپت دا چی دی سڑی تا می دی دین خبر خبار بارو کا خود دی پا زد دی نو تالا وی وخ نور مزایا کوا نور سکار دی دین شتا کنا بل سکارو کا دای نمخ واړو او د دوی د زد وینات د وجنا دای باندې ځان مشغوله کومه د دین سبل کار وکړه الله يحكم بينكم الله في سلبو کی پمن تاسو کی يوم القيامه پرز د قیامت فيما پاغس کی كنتم فيه تختلفون چې ای تاسو چې پاغي کی اختلاف کوي علم تعلم دا استفهام دے د تقریر د پار علم تعلم اے قد علمتا علم تعلم اے تپوهنی یعنی بیشک تپوه ان الله بیشک الله یعلم پویگی ما پاغس فی السماء چ اسمان کینی والارض یواغ چ پزمک کینی الله په هر څه پویگی نو دی دی کافرانو پا کفرو پا جگڑم پوئیگی ان ذالک فی کتاب بیشک دا پا لوح محفوظ کی لکلی شوی دی ان ذالک علی اللہ یسیر او بیشک دا کار پا اللہ بان آسان دے ویعبدون عبادت کئی دا مشرکان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دہا غچا لم ينزل به چې نه دی را لېګلې الله په هغې سلطانن سدلیل هیڅ دلیل نشته او دی د غیر الله عبادت او بندگی کوي وما لیس لهم به علم او هغه چې نشته د دوی لره په هغې علم دی سره هیڅ قسم علم نشته ګورو دې کې اشاره و دلیل عقلی تا او ما لم ينزل به سلطانا دی کی اشاره و دلیل سمعتا و ما للظالمین من نصير او نبی د پاره د ظالمانو سو کیم دادی چګنی د الله د عذاب نه به دنیا کی بچ کی یا په اخرت کی به بچ کی و اذا تتلى عليهم کل چلوستی شی په دی کافرانو مشرکانو آیاتنا بینات آیاتنا زمونږ اخکار اخکارا چیاغی کی ددی د شرک او منکرات او ردوی تعرف فی وجوه الذین فی جانب مخونو دا کسانو کی کفروج کافر دی المنکر اغنخد انکار مخونه بتریوی اطالب پته لگی چې د الله دا دین او کتاب په خون لگے دو یکادون نزدیوی دا کافر یستون چې حملو کی بالذین پاغ کسانو یتلون علیہم آیاتنا چلولی پدوی آیاتو نزمونگا قل او فرمایا افا انبیوکم آیا خبردار ندرکم تاسو تب شر من ذالکم پڑیر بتر سرد دینا النار چی غور دے وعده الله الذين كفروا وعده کړی الله د دې اور داغه کسانو سره چې کافر دي وبئس المسویر او بد دې دا اور زید ورتلو ور دي آیات کې وي په کافرو دین او قران بد لګي دی وجنه وي مسلمان دي ځان کې دا عادت نه جوړي چې یو مسله عالم د دین داسې کوي چې د طبیعت او خواهش نه خلاف ده ادم په مخ کې تریواله راولي او د تکلیف اثرات او د بد غنولو اثرات په مخ کې راشي ځکه دا الله دین دې په دې با سوګ بد نه غړي کفار وب په دې قران او ریدو بد غنل وبئس المسویر او بد داور زید ورتلو یا ایها الناس خلقو ضرب مثل بیان کړی شوی دی او مثال فاستمعوا له نو غوګونی صحیح اغیتا الله قران کې د مشرکانو د شرک د رد یو مثال ذکر کړي نو وای اوري ان الذين بشکها کسان تدعون من دون الله چتا شیرا بلای ما سی واد الله نا لن يخلقوا ذبابا هرگز نشی پیدا کول ایوم چ ولو اجتمعوا له اگر کدا ټول ورث راجمشی ایک ټول مړو ژوندۍ او د مشرکانو دا معبودان باطل راجمشی نو ټول یوم چم نشی پیدا کول عدلته د مچ پځه ماشه ونوي زکه د ماشي اندامونه د مچ نډیر دي مچ زکه ذکر کو چې د پاندامونو کې د ماشي نم کم نه و یغه کم اندامونو وال شیب نشي پیدا کوله اماشه د اندامونه د مچ نډیر دي ورته وي الله داسې خورتوم ورکړې لکه داتی پشان د ماشي اسوم رزارا شعر لیکن پاتی په سرمن کې موردن نکي اخپل خورته ته ګوره د بنی ادم سرمنه کې غستنه وردن نک وړو کې شعر خسور قوت ورته الله رب العزت ورکړي نو ماشه ذکر نو کو مچ ذکر کو زکه مچ کې اندامونه د ماشي نه لګدي وای کدا ټول مخلوق او خصوصا د مشرکانو د خدایان معبودان چې دی وې دا حاجت روا دی دا مشکل کو شاله وې کدا ټول را جمشي او مچ به پیدا نکی و ان يسلبهم الذباب شيئا کو تختید دوین مچ یو شی ای مشرکانو ته وې تا یو نظرانه وروړي او هغه د خپل معبودانو ته مخې لېخي ام چې پکې ناستو او په خلا او خپو کې داغه نس شی او تختولو لا یستنقذوه منه نو دیت اخلاصو لنشی دا د مشرکانو د معبودانو عاجزی او کمزوري ذکر کړي ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غختن کې والمطلوب او د چانه چې غخت کې دی شي اے طالب سو کو چې داسې معبودانو کمزور نه سوال کولو او مطلوب سوګ دی چې چانه سوالونه کې دی شي اده مشرکانو معبود دی عدلت اهل علمو د دغه خلق رد کړي چې سوق دغه شرکیات او پسیری امام روحلمانی تفسیری روحلمانی کی وای د دې آیات په تفسیر او باب الاشارات کی وای وای ګور دې آیاتونو د مخ کی آیاتونو کې رد د پاغه چا چې د اولیاء کرام مبارکی غلو کړي او غی نه په مشکلاتو کې مدد غواړي دا غی په نوم نظرونه پیش کوي او ایدا زمونږ وسیری دی الله ته ابي ارستو ذکر کړي وای بازي داسې ناپوه مشرکان دي چې غی وای دا اولیاء د قبر نه روزي ادای په مختلفو شکلونو کې ځان سرګندای ګوره ولی به د قیامت پر ورځ او دا ټول به په کوم ورځ د قبر نه راوځي د قیامت نمخ کې څه کوي چې قبر نه راوځي او اې دی په مختلفو شکلونو بدلی اے پیریان او ملائکو ته الله دا وس ورکړي چې مختلفو اشکالو کې سرګندې دي شي انسان ته دا وس نه دی ورکړي اشکر وبازه کده ولا ورکړي نو ته به کور نه بار وې دی په بل شکل کې تلې ورسې درنه په خپل شکل کې دې سوګزان نشي خلاصول په خپل شکل کې به دې خلاص کړي شو کوروبا سي چې انسان شکل نشي بدلول مشرکان وای بابا د قبر نه روزي و يتشکلون باشكال مختلفه او مختلف شکلونه جوړي او یکم چې پاکستان ته دي مشرکانو کې پو هوي او نه د ارواح شکلونه جوړي او یکل وای چې د زمري په شکل کې راووتو یره وی بابا د شینز مری په شکل کې راووت وای د کمکل دشمن نه د سوال وای سم اتل له وای د ها بھائی د کمکل دوستان نه دی الله سره ساتي ګور د ولی نه س جوړ کو وای دا د زمری په شکل کې را سرګن شو سو کوی د سوی په شکل کې را سرګن شو نو دا خبرې د شریعت مطابق نه دي ما قدر الله حق قدره ګره دا آیات سو پیری مخ کې تیر شوی او ما ناګا نیم شوی ما قدر الله حق قدره نه دې په جندر مشرکان او الله حق قدره په حق په جندو سرا ځکه کاله په جندل بیا به ور سره دونو غټو د انسانانو د نور مخلوقات نه شریک نه جوړولو ان الله بیشک الله لقوی عزیز خامخا قوت او طاقت وعلى دی عزیز او غالب او زور ور دے الله یستفی من الملائکتی الله غرکای د ملائکو نو رسولن قاصدان ومن الناس يود خلقنا خلقو کې پیغمبران جوړ کړیو ادا په نبی عليه السلام اختتام ته ورسېدا ان الله بشک الله سميع بصير اوريدن کې اولیدن کې ده يعلم پويږي ما بين ايديهم په هغه چې مخ کې د دې مخلوقات نه دي وما خلفهم او هغه چې رستو د دوی نه دي ویل الله ترجع الامور او الله تا واپس بکړې شی ټول کارونا ویل الله ترجع الامور او الله تا واپس بکړې شی ټول کارونا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ارکعو رکو کئی واسجدو سجدو کئی وعبدو ربکم او عبادت او بندگیو کئی دخبل رب وفعلو الخیرا او کارو کئی دنی کئی لعلکم تفلحون دید پار چتاسو کامیاب شئی ورد آدوی ما سجده ده چرال پا سور حج کې نو آیا سور حج کې یو سجده ده کدوا زمونگ دی فقهای متقدمینو وی چی یو سجده ده احنافو زکای اغا حدیث وی چی رد دو سجدو والا حدیث ضعیف ته خورستو او اهل علم و تحقیقو کو ناغی دی نتیجی تورا سیدل چې دا حدیث کې چراغلی چې سوره حج کې دو سجدې دي نو دا حدیث سندن ثابت ده او کله چې حدیث صحیح شي نو دا د هر امام او مجتهد دین وی هر امام ویلی وایي که حدیث در لسی ملاو شو نو زما قول غرزو او حدیث راواله فتح الملهم کې علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله وایي پدویم جل کی وید دواو سجدو دا حدیث سندن صحیح دے تفسیر روح المانیم دلتا ذکر کری چی کمو احادیثو کراغلی چی سورہ حج کی دو سجدی دی نو دا احادیث سندن ثابت دی اللہ مالبانی پا تحقیق دا مشکات شریف کی وئی چی دا دواو سجدو حدیث سندن ثابت دے امام ابن کثیر موئی چی حدیث صحیح دے علامہ شان ورشای کشمیری رحم اللہ عرفی شزی کی وئی ویداد دوو سجدو حدیث صحیح دے فتح القدیر کی علامہ ابن حمام موئی ندی صورت کی دو سجدی ویو دلت دے و مخ کی تیر اشوا وجاہدو فی اللہ حق جہادی او جهادو کید الله لارکه حق جهاد ور پدې علماء اتفاق دي چې د جهاد اقسام دي جهاد یو قسم نه دي بلکې اقسام دي ګور یو جهاد دادې چې د کافر سره جهاد کې محارب دي دویم قسمه جهاد د شیطان سره دي ادریم قسمه د نفس سره ده نفس هغه گناهونه او سرکشی غواړي اتی گناهونو ته نفرېږي د نفس سره جهاد کې دارنګي د شیطان سره جهاد کې او د دشمن سره جدین علاوه نور اقسام هم دي وردا اوس مجاهده نه ده د دین کړولو ته مجاهده وایي دیر آیات سورتونو کی مکی سورتونو کی راغلی وجاہدو فی اللہ حق جہادی دا خو مدنی سورت دے او سور انکبوت کی را دی والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولن آغا ہے اغا سورت مکی دے حالتا دتور جہاد لا فرض نو زان دا اللہ پا دین کڑے سور فرقان کی وی وجاہدهم بھی جہادا کبیرا سورہ فرقان مکی سورت دے لا جہاد مسلح فرض نہ دے نو مجاہدہ دی تمویدا اس مجاہدہ نہ ټول روجنی ولی نفس سر نفس غوی جو بوس کا او خوراکو کا دا اس مجاہدہ دا دا د سار نجتا سو ناسی نو نفس حضور ناس تے سوک نہ پریزی ولا دا نفس سرا او د شیطان سرا د مجاہدی وس درکڑے بیا گورو روجہ سڑے ماته کی نو ټول رستړې خوب په زور وکي اوس دې تراویح ول راځي دا جدا مجاهده را بیا وګدې تراویح کول نو دا د الله په دین کې ځان کړول دا ټول مجاهده را د جهاد اقسام دي ایو قسم ته کې نو قبل نه انکار کې دا بی دینی ده سمر اقسام چې د جهاد په شریعت کې دي هغه ټول زمونږ د دین دي دی. وجاهدوا فی الله حق جهادی جهاد او کید الله لا رکی حق جهاد هو اجتباکم دی الله تاسو غورکړی ګور د دین د خدمت د پارس تاسو انتخاب کړي وما جعل علیکم نید گرزول پتا سو فی الدین پدین کی من حرج ستنگی او تکلیف ای دین بارکی ستنگی او تکلیف نشتا دین ټول آسان دی د دې حرج بارکی د علماء مختلف اقوال لی نید گرزول پتا سو د دین بارکی من حرجن ستنگی او تکلیف ادا کم حرج دی چه اللہ پور تکڑی دی امتنا نبازی وی غدا دی اکرما رحمه اللہ وی ناریناو تے دعا یوا دری سلور پوری نکاہونا حلال کڑی دا دی دین خبره دا او وینزی چی سمروی یا اغ حرج سدی اے سڑے مسافر دے نو دے سلور رکاتا مز دو کئی اب مسافر دے روجہ ننیسی یا یو سڑے وس نلر یا پیشاری مز کئی دارنگ یو سڑے ڈن دے گوٹ دے نو دبانے جہاد فرض ندے دا اغٹولو چی وما جعل علیکم فی الدین من حرج نی دے گرزول پتا سو پدین کی من حرج ستنگی او تکلیف دین ٹول آسان لے اپدی کی ستنگی نشتا ملت ابیکم ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم ادی پلو گر یو خبری تا سو چکے فی الدین ویلے کم شے چی پا دین کے دے ناغی کی تنگی نشتا دا دین چی سمر خبری دی او پا کم حدیث دی عملو کو او آد پیغمبر خبر دا نو حرج نشتا کتی او آتے نو حرج دے فی الدین وی چی دین دائرہ کے دن ندن نو حرج نشتا کچرے بار شوی نو بیا حرج دے وما جعل علیکم فی الدین من حرج نید گرزول پتا سود دین بارک ستنگی ملت ابیکم ابراہیم دین دنی کستا سوچ ابراہیم علیہ السلام دے ہوا دی اللہ سماکم المسلمین تاسو تے نمی خید مسلمانانو من قبلو دا دین مخ کی پتوراتو پا انجیل کم داسیو وفی حازا او پا دی قرآن کم ستاسو نم دے دا مسلمان لیکون الرسولو دی دا پارچیشی نبی کریم علیہ السلام شہیدن علیکم گوا پتاسو و تکونو شیطاسو شہداء علالناس گواہان پا خلقو فاقیم الصلاة نو پابندیو کئی پا مز فاقیم الصلاة پابندیو کئی پا مز واتو الزکاة ورکی زکاة واتسویمو باللہ او منگولیو لگوی باللہ پا نم دا اللہ و پا دین دا اللہ دا اللہ پا دین او کتاب منگولیو لگوی هو مولاکم دا اللہ مالک ستاسو دے نعم الفنعم المولا نخ مالک دے و نعم النصیر او ډیر خ امدادی دے دا اللہ سورہ مومنون دا د قران د سوراتونو د ترتیب له لحاظ سره تش خلاصه به وایو ازینه تاسو تاسو یی بل سورته مشورو کوه باندې دا مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره انبیاء نا دا په نزول کې په ترتیب کې درویشتم ده او نزول کې سلور او یایم ده دی کې الله اثبات د توحید کوي په دلایل عقلیه او وحیه او نقلیه سره او سورت کې نفی د شرک اعتقادی او فعلی ده دیو جن په درس هغه سوخه پويږي چې هغه اصول کوي او شرک اعتقادی او فعلی پی جندلی ادلائل پی جندلی چی اقلی ستا وی وحی ستا وی او نقلی ستا وی رشپگو آیاتونو کی صورت کی دلائل اقلی دی اد پینزو انبیاء علیہم السلام نا پا صورت کی دلائل نقلی ذکر کئی او دعوت توحید دا بار بار او دلائل اقلیم پک ډیر دی نقلیم دی او وحی دلائلم صورت مبارک کی دی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. یو خزمون دا ختم د خیر روان دی زمون دا بنا تا بار نمرگری لا وخت ډیر دی خدای ته پوس کئی نگورا نن زمون دولسم روجه دا او الحمدللہ لری لری پوری روجه یا ووا نو درویشتم بانی با انشاءاللہ مونگ ختم کو را روان جمعی بانی نلسم رازی نلسم رازی نو د منگل رز برازی امونگ ختم وختی کو چې دا طالبان او طالبات مونږ سره د بار ډیری چې په وخت باندې روزه د کلی ته ورسی ګنټه دی ما ختمې زمونږه او ور سره زمونږ د تراوی هو ختمم وی نو ان شاء الله الله دې سرکاوټ نه راولي. الله دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي او آسان دي کی درویشتم د رمضان باندې ان شاء الله د اتو بجو نه به مونږ خپل ختم کو او دا منگل رز رازی بیا هم بل جمعه باندې داغه تفصیل وکړو نور کلیمنګلی کو آثار سنیمګړه غونته مشوره وکا او پښپې زمونږ د تراویح ختم وی دعا وغواړی. یو لوی عالم چې ټول عمر د قران خدمت کړو وفات شوه شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمت الله تعالی علیہ چې الله رب العزت داغه د ټول عمر هغه مهنت او د خپل کتاب خدمت قبول کی ټول عمر خدمت کړه او د روزه کې تقریبا نیمه صدای نه سیوا او شول 500 کالونه چې د کتاب الله درسونه کول او الله ورته دوه خلک مرګ ورکو. رمضان المبارک دې اد جمعه مبارک او رضوا نو دعا وغواړی الٰه العالمین ته ورته جنت فردوس ورکې. الله غسمرا اعمال او عبادات او خدمات کړي دا په خپل رحم او کرم د قبولیت مقام ته ورسه او رب کریم د دینور علماء کرام او د ټول مسلمانانو په عمرونو کې خیر او برکات واچي. دا وی جنازه دا سلور بجی وي نسوک ځان جنازي ترسي نو خپل پروګرام باندې جنازي تزان ورسوي ټول طلبا کزی کا عوام زی سلور بجی بنن دا غوی جنازه وی. اے الٰہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې الله مونږ تا زمون والدین او تا او زمونږ اصول و فروع و تا مړو ژوندو تا واړه او لوی گناهونه معاف کې. یا رب کریما زمونگا ظاهر او باطن عقائد او اعمال د قران او سنت مطابق الله سمرا ای بنا نقصانات دی پمون کی په خپل رحم او کرم دا زمونږ نه لری کی. الله استاد کتاب علم نافع مونږ ترا نصیب کی عددی د ویلو د زدکول مونږ ټول له توفیق راکی. دا سمرا طلبا او طالبات الٰه العالمین د سار لستادی کتاب ته ناستی او د سو رزو نه دی دورې تراغلی. الله د ټول سینې د قران د علوم د پاره پرانځي او الٰه العالمین د ټول طلبا او طالبات ته د حیا او د پردی د ژوند تیرول توفیق ورکړي. الله دا ټول د قران عالمان او عالمات جوړ کړي او د خپل والدینو د پاره د سترګو یخواله جوړ کړي. یا رب کریما سمر بیماران دی کورونو اسپتالونو کې دایمی عارضی تور تشفای کامل عاجل ور نصیب کی. کوم بیماران دعا بارک ویلی الله تور تا شفای کامل عاجل ور نصیب کی. رب کریم د دې دنیا فنا نیمګړتیا او د آخرت بقا او دوام زمونږ دی زړونو تور کوس کی. الله زمونږ ظاهر او باطن ستا دین طرف ته متوجه کی په پورا پورا دین الٰه العالمین مون ټول لدتلو توفیق راکې او استاد هدایت دی کتاب تناسیو سمرع بنا او نقصانات تی په مونږ کې یا رب کریم داد هدایت کتاب دے تا ټول نقصانات او عیبونا الٰه العالمین زمونږ نه لری کې دعا غواړی د کوم مسلمانانو په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې رب کریم د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکي الله د چا د رزق حلال اسباب نشتا ته د ټول امت د پاره د رزق حلال اسباب جوړ کړي الله زموږ د جبو د سترګو د ټول بدن حفاظت وکړي الله په دې تیر عمر مونږ ټول خپېمانه کړي او آئنده چې سوره عمر پاتې ده پدې کې مونږ خپل دین طرف تا الٰه العالمین متوجه کی الله د خیر او برکات او میاشتا په خپل رحم او کرم د دې د خیرونو برکات او مونږه محروم کې با الله دا ټول خیرات او برکات مونږ ټول تر نصیب کې الله زموږ ټول حاضرین او غایبین او دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زمون د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختمه کی چا دعا بارک ویلی یا الله سه شری حاجت وی دا ورته پوره کی الٰه العالمین د ټولو مسلمانانو حاجتونه پوره کی د ټولو مسلمانانو الٰه العالمین پریشانای ختمه کی رب کریم زمون د دې طلبا او پلنګر کی سوک منډه تړلې وای زنی خلقو منډه تړلې والی غي الله سره ملاو دی الله تو ور سره د رحم کرم معاملو کی او باز خلکو منډې والی کمزوری پی راغلی دعا ورته کوي چې الله د رزق حلال لارې ورته کولاو کی اوس مسلمانان ګڼ تعداد کې زمونږ د دې طلبا او پلنګر کې منډې تړلې وای یا الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله دا استاد دین په لار کې روتي سو کمګور دی پوری مونږ بازي رو جماعت لکه جوړی را چلې زمونږ یو ورور دی ناغور ته د غبین تنظیم کړي ټول طلبه او طالبات باندې دا سې تنظیم کړي چې دوره غوین په روزماتي کې تقسیميږي چې دا غي یو ګلاس شربت پکې جوړيږي الله دا سوک چې سمن دی وای سوک سکای سوک سکای الٰه العالمین ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او الله دې اجرونه ورته په دواړو جهانونو کې ورکي الٰه العالمین ټول متد صحیح ته به توفیق ورکي الله زمونږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي او د دې بادشاهانو زړونه الله ستا په لاس کې دي صدې دین او د مسلمانانو او د ملک بارکه خیرخواهی په زړونو کې واچي او الله کده خیرخواهی نه محروم وي نو تاسو رد نیکانو څخه مې نشتا مونږ د دوی نه په امن او امان خلاص کې او نور نیکان راولي چې په دې ملک خوګيږي په اسلام خوګيږي د حیا او د پردی خاوندان وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار